To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lutego, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Część mieszkańców Wrześni w Wielkopolsce bez wody zdatnej do picia, ale władze w sprawie skażenia nabrały wody w usta. Mauzoleum Lenina do likwidacji, oto postuluje część liderów rosyjskiej opozycji. O przetrwanie walczą dziennikarze w Grecji, wielu pensji nie widzi od miesięcy. Kilka tysięcy mieszkańców Wrześni nie może używać wody z kranu do picia i kąpieli, przygotowywania posiłków i mycia naczyń. Mogą co najwyżej spłukiwać toaletę. W wodzie z miejskiego wodociągu pojawiła się bakteria coli. Obostrzenia do odwołania dotyczą ulic Koszarowej, Kościuszki i Sikorskiego. Mieszkańców niepokoi obawa, że do skażenia doszło już kilka dni temu. To już było wiadomo prawdopodobnie już od poniedziałku, że ta woda skażona jest, że jest śmierdzi coś. Pytanie do wiceburmistrza Karola Nowaka. Kiedy i jak doszło do skażenia? Tego nie wiem. My dostaliśmy informację dziś i natychmiast podjęliśmy wszystkie możliwe działania. Czy to prawda, że 3 dni temu doszło do skażenia? Nic mi na ten temat nie wiadomo. To samo pytanie do rzeczniczki sanepidu we Wrześni Anny Węclewskiej. Podobno od 3 dni już jest to skażenie. Jest też taka możliwość. Informację o skażeniu dostaliśmy dzisiaj. Po otrzymaniu informacji zostały uruchomione wszelkie procedury. W takim razie, czy możemy być spokojni o użytkowników tej wody? Możemy być spokojni. Nie było to bardzo duże stężenie tą bakterią. Odpowiedzialne za wodociągi przedsiębiorstwo milczy. Tylko prezes może udzielić panu jakiejkolwiek informacji, a w tej chwili go nie ma, jest na spotkaniu. Nie umiem panu powiedzieć nawet, o której godzinie wróci. Beznadziejna sytuacja. Bez komentarza to zostawię. Komentowały mieszkanki Wrześni, odbierając darmowe zgrzewki z wodą mineralną. Rafał Regulski, Radio Merkury Września. Bakterie coli wykryto też w wodociągu w Siedlcu w Małopolsce. Powiatowa stacja sanepidu w Bochni ostrzega, że woda z wodociągu zbiorowego nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców kilku miejscowości Siedlca, Chełma, części Gierczyc oraz Moszczenicy. Decyzja obowiązuje do odwołania. Część liderów rosyjskiej opozycji postuluje, aby mauzoleum Lenina zlikwidować. Mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności. W tym roku w Rosji obchodzona jest setna rocznica wydarzeń z 1917 roku, w tym dwóch rewolucji: lutowej, która odebrała część władzy carowi Mikołajowi II, przekazując ją w ręce rządu tymczasowego, i październikowej, która zapoczątkowała proces tworzenia Związku Sowieckiego. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent. Większość rosyjskich ugrupowań politycznych, w tym rządząca Partia Jedna Rosja i Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, koncentrują się na dyskusji o roli, jaką odegrała w historii Rosji i Europy Wielka Rewolucja Październikowa. Natomiast antykremlowskiej opozycji bliżej do rewolucji lutowej, która przyniosła demokratyczne zmiany w carskim imperium, tłumaczy Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności. Rosja dostała wolne wybory i znalazła się na normalnej europejskiej drodze rozwoju, ale ten rozwój został przerwany przez kolejną rewolucję, gdy zaczął się przewrót prowadzący do wojny domowej i czerwonego terroru. Rosja zeszła z cywilizowanej drogi rozwoju, rozpoczął się okres prób i błędów, który kosztował nasz kraj miliony istnień. Według Ilii Jaszyna w setną rocznicę tamtych wydarzeń właściwym byłoby przeniesienie zwłok przywódcy rewolucji komunistycznej Włodzimierza Lenina z mauzoleum na Placu Czerwonym na cmentarz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O przetrwanie walczą dziennikarze w Grecji. 50% z nich nie ma pracy, a pensja wypłacana jest z dużym opóźnieniem. Przeciętny zarobek to 800 euro na miesiąc. Bankructwo cieszącej się w Grecji dużym prestiżem grupy edytorskiej Dol, która wydawała 2 najstarsze greckie dzienniki, zapowiadał już w 2010 roku spadek wpływów z reklam towarzyszący zapaści gospodarczej. Mnożą się internetowe portale informacyjne, które płacą dziennikarzom głodowe pensje. Jedna z gazet internetowych proponuje za 9-godzinny dzień pracy miesięczną płacę brutto w wysokości 330 euro. W Salonikach, drugim co do wielkości greckim mieście liczącym około 1 miliona mieszkańców, jedyne media, jakie jeszcze tam zostały, to kanały regionalne telewizji publicznej, rozgłośnia radiowa utrzymywana przez ratusz i jedyny dziennik redagowany przez dziennikarzy, którzy pensji nie widzieli od wielu miesięcy. Górale z Beskidów podbijają Maroko. W połowie marca wybiorą się na 14. Międzynarodowy Festiwal Nomadów na Saharze. Po raz pierwszy wystąpią w nim goście z Polski, w tym zespoły folkowej górale współpracujące z Fundacją Braci Golec, mówi Aneta Okupska-Pończ, współorganizatorka wyjazdu. Polskie grupy takie jak Dikanda, Magda Navarrete z Andrzejem Lewockim, Dudy Skrzypce, czyli instruktorzy Fundacji Braci Golec oraz Martyna Kamila Pońcy, no lecą na 14. Międzynarodowy Festiwal Nomadów do miasteczka Mhamid w południowym Maroko, brzeży Sahary. Organizatorem wyjazdu jest Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej z Goleszowa. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Monika Sułkowska. Jeśli jutro będzie równie dobrze albo nawet lepiej niż dziś, będziemy mieli co świętować. Przed nami pierwszy konkurs skoków narciarskich podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti, a w dzisiejszych kwalifikacjach Polacy nie mieli sobie równych. Najlepszy spośród walczących o udział w konkursie był Dawid Kubacki. Samo zwycięstwo w kwalifikacjach, ja tego jakoś bardzo szczególnie nie traktuję, bo założenie tutaj było takie treningowe. Dobre skoki, więc bardziej jestem zadowolony z tych swoich dobrych skoków. Gdybym przy tych skokach był, nie wiem, drugi czy trzeci, to tak samo bym był zadowolony, bo wiem, że wykonałem swoją robotę dobrze. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła. Kwalifikować się nie musieli Kamil Stoch i Maciej Kot. Stochowi brak rywalizacji nie przeszkodził jednak w pokonaniu w treningowym skoku rekordu skoczni. Dzisiaj obydwa skoki były dobre i przyniosły mi dużo radości i satysfakcji. No i cóż, ja po prostu chcę robić to, co uwielbiam robić i robić to z uśmiechem na twarzy. Oby szeroki uśmiech gościł na twarzy Kamila Stocha także podczas jutrzejszych zawodów, a ich początek o 16:30. Uśmiechy także na twarzach piłkarzy Arki Gdynia. Po dwóch niepowodzeniach w dotychczasowych meczach rundy wiosennej Ekstraklasy pokonali Koronę Kielce 4-1, mówi Dariusz Formela. Cieszę się, że tak to dzisiaj fajnie wyglądało i naprawdę każdy i w formacji defensywnej i w ofensywie każdy coś pokazał i to jest ta droga. Droga na trzecie miejsce w tabeli obrali piłkarze Lecha Poznań. W drugim spotkaniu 23. kolejki pokonali 3-0 Pogoń Szczecin. W Niemczech Wolfsburg z Kubą Błaszczykowskim w składzie przegrał 1-2 z Werderem Brema, a w Hiszpanii Real Sociedad 1-0 wygrał z Las Palmas. Także w Hiszpanii, tyle że w Madrycie startował Adam Kszczot. Nasz zawodnik wygrał tam bieg na 800 metrów podczas lekkoatletycznego halowego meetingu. Polak nie był jednak zadowolony z tego biegu, a kolejny start Polaka już na halowych Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 3 marca w Belgradzie. Wracamy do piłki nożnej. Dziś odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Europy. Ajax Amsterdam, który wczoraj wyeliminował Legię Warszawa, zagra z FC Kopenhaga. W niemieckim pojedynku zmierzą się Schalke Gelsenkirchen oraz Borussia Mönchengladbach. Olympique Lyon wpadł na Romę, a tam bramki strzeże Wojciech Szczęsny. Manchester United zagra z Rosnowem, a APL Nicosia z Anderlechtem. Na koniec wracamy do sportów zimowych. Maryna Gąsienica-Daniel zdobyła dziś pierwsze punkty w Pucharze Świata. Polka w kombinacji zajęła 26. miejsce. Zawody wygrała Włoszka Federica Brignone. Jutro przelotny śnieg na wschodzie i na wybrzeżu. Wiatr straci na sile od 1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie i 6 na południowym zachodzie, a tej nocy od minus 4 na wschodzie i południu do minus 1 stopnia na zachodzie i 0 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie, pomacha mi bezczelnie za kierownicę, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca. Druga w tym roku, premiera z cyklu Teatr Zielone Oko. Magda Rem. 1000 róż. To w tę niedzielę, po 21:00. Dlaczego chciałaś mnie zabić? W czym ci stałem na drodze? Czyżbyś miała kochanka? Niemożliwe, wiedziałbym o tym. Nie mogłaś mieć. No właśnie, że mogłam! Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. 9:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Zapraszamy do północy. Na początek teraz mogę wam coś powiedzieć. Teraz mogę wam powiedzieć, lubię was, chciałbym z wami oglądać świat, patrzeć do góry i patrzeć w dół, razem jeść i razem pić. We'll be right back. jeszcze raz powtórzę. Chciałbym z wami podpalić świat. Dzisiaj nie będę sobą, dzisiaj będę tobą. Ciekawe jak ty będziesz się czuł. Chciałbym ci pokazać wielki dom. Mam tam dużo nieba, srebrnych róż. Będę je rozdawał, kiedy chcesz. Da, da, da, da, da, da. Dzisiaj trochę wspomnień w ofensywie, bo jest co wspominać. No i też wspomnienia pod hasłem, gdzie oni teraz są. I to wcale nie jest złośliwe pytanie. Negatyw ze swojej pierwszej płyty Lubię Was bardzo mocno i zespół i płyta związane z programem trzecim Polskiego Radia. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl to raz. Dwa, że nasz ofensywny Facebook działa. Za kilka minut zobaczymy, jakie są dane na liście obecności, którą zresztą można cały czas podpisywać. Zapraszam bardzo serdecznie. A w sprawie wspomnień, niekoniecznie tych tylko i wyłącznie z Polski. Insane. Cabin number 4. Ghost Riders. No tak, o The Ghost Riders, duet The Ravonettes. No, taką muzykę z tej pierwszej ich epki, bo to nie był cały długo grający album, ale epka Whippy Down można śmiało zaliczać do gatunku muzyki alternatywnej, blisko związanej z ofensywą. Świetnie to gra po latach. 10 lat minęło od jednego z najważniejszych ofensywnych debiutów. Pamiętam, poszliśmy do domu kultury. Tam starzy ludzie uczą się tańczyć. Pamiętam, jak mówisz nie, jeszcze nie teraz. Nie, jeszcze nie dziś. Potrzebuję czasu. W reklamach mętne zaklęcia. Dzięki do sztuczek o życiu. Bulwary śpiewają o średniej sytuacji. Wszystko układa się w jedną czytelną myśl. Nie mam czasu dla nikogo. Jak to gra po 10 latach? Proszę ocenić. Proszę coś napisać. Nawet jeżeli to będą wspomnienia właśnie z 2007 roku, z audycji tamtych Ofensywa i ze spotkań z zespołem Muchy. Toruń, Warszawa, Busko-Zdrój meldują się Jarosty nad Młynówką, Bielsko-Biała, Stalowa Wola, Nysa, Płock pozdrawia, Lęborg. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Zielona Góra, Tuchola, Świebodzice, Osnabrück. Genau. Zapraszam na ofensywny Facebook. Jeszcze w sprawie tej płyty, czyli Terror Romance. Wszyscy pamiętamy, jak miała być zatytułowana. Wszystko to, co mówiłem, że cię kocham, to kłamałem. Ale stanęło w końcu na, moim zdaniem, znakomitym tytule jak na debiut. Terror Romance. Zespół Muchy. tego wszystkiego pomyliłem słowa utworu Wyścigi, tego poprzedniego. Nigdzie się nie spieszę, nie mam żalu do nikogo, a nie czasu dla nikogo. Dziękuję, Olo, za podpowiedź i za sprostowanie. Fototapeta z płyty Terror Romance zespołu Muchy. Zdaje się, że będą obchodzić tę 10. rocznicę wydania tej płyty, no i my chyba trochę z nimi w ofensywie, no bo nie może być inaczej. To było tak, że w 2006, w końcówce tego roku i w 2007 roku w ofensywie, zazwyczaj obok zespołu Muchy pojawiał się zespół Renton. Dzisiaj też się pojawi, ale uwaga, w zupełnie nowym utworze. Morning show to the world, letting everybody know we are drowning in the anger, but I don't wanna know. Ktoś już zwrócił uwagę w trakcie tej piosenki, że to trochę brzmi jak Tok Tok z lat 80. I chyba się z tym zgadzam. When I Hear Your Voice, nowa piosenka zespołu Renton, czekamy na płytę. W ubiegłym tygodniu w ofensywie pojawiła się Bitamina. Thank you.

to przed chwilą, wkrótce będzie więcej i to dużo więcej. Za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje w Trójce, to gdzieś takie pamiątki w nas zostają. Zostają i w studiu, zostają na korytarzach, zostają w sercach, zostają po lewej stronie i zostają też w audycjach. Dzisiaj też taka pamiątka w ofensywie. Thank you. chyba ta największa moja radość z tego poniedziałkowego wieczoru, z koncertu Tomka Organka z tej uroczystości tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to ten jeden moment, on był bardzo krótki, kiedy mogłem po prostu podejść do Kory, uśmiechnąć się do niej, uściskać ją bardzo mocno i powiedzieć: witamy ponownie i dobrze, że się tutaj widzimy. Ściemnia się zespół Mana. Dzisiaj w ofensywie taki trochę nietypowy, bardzo długi, owiany gdzieś snem, finisz. I to jest pierwsza jego część.

as old as I am.